wel aan de hand gaan. Maar ik neem aan dat jullie gewoon met z'n allen een borrel gaan drinken. Ja, we hebben er een leuke besteding voor. We willen er eigenlijk sweaters van kopen voor de radioschool. Oh, echt? En dan ook met radioschool erop? Ja. Serieus? Ja. Nou, dan ben je wel heel herkenbaar, hoor. nou, doe wat jullie ermee willen doen in ieder geval. En geniet nog na. Gefeliciteerd ermee. Dankjewel. Dank jullie wel voor het meespelen. Het is 11:30. Dank jij ook. Kuin, tot de volgende keer in Arnoud Boot. Sven zit hier. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Guilaine. Het nieuws sloeg gisteren in als een bom bij GroenLinks. Het financiële brein van die fractie, Bart Snels, heeft zijn aftreden aangekondigd als Kamerlid. Onder meer vanwege de destructieve politiek, zoals hij die omschrijft. Ook vanwege het chagrijn met de samenwerking met de Partij van de Arbeid, overigens. Mm-hmm. Maar ook vanwege die destructieve politiek. En laat dat nou precies zijn, het handwerk van Kamerleden, dat de Nationale Politieke Index allemaal meet. Ik had, dames en heren, u al beloofd dat we één keer per maand u op de hoogte zouden houden van de ontwikkelingen op die Nationale Politieke Index. Er is een nieuwe koploper. Dus we weten zometeen welk Kamerlid het handwerk tot nu toe het beste heeft gedaan. Zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten uit het nieuws, Lieslot Thomas. Ondernemers moeten het checken van de coronatoegangsbewijzen serieus nemen, zei demissionair minister Grapperhaus voor de ministerraad, naar aanleiding van een onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Volgens dat onderzoek wordt van alle bezoekers aan de horeca, bioscopen, concertzalen en andere gelegenheden ruim een derde niet op de coronapas gecontroleerd. Justitie in Oostenrijk heeft het parlement gevraagd om de immuniteit van oud-bondskanselier Kurz op te heffen. De openbaar aanklager wil hem vervolgen voor onder meer corruptie, maar dat kan niet zolang hij immuniteit geniet. De partij van Kurz, de conservatieve ÖVP, heeft al laten weten in te stemmen met het verzoek. In Leeuwarden is een namenmonument onthuld voor alle 544 Joodse inwoners van de stad die slachtoffer zijn geworden van de Holocaust. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telde de Joodse gemeente in de Friese hoofdstad nog bijna 700 leden. De namen van de slachtoffers staan op 3 glazen zuilen. En toeristen kunnen vanaf vandaag weer met een chartervlucht naar India. Gewone lijnvluchten zijn vanaf 15 november weer toegestaan. Het is voor het eerst sinds maart vorig jaar dat India weer toeristen toelaat. Ze moeten wel volledig gevaccineerd zijn. Lieslot, dankjewel. Erwin de Hart heeft nog verkeersinformatie. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat door een ongeluk een file tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord. 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 Breda richting Tilburg staat een file tussen Knoopend Sint-Anderbos en Tilburg Reeshof van 5 kilometer. En op de A58 richting Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot een kwartier vertraging over 5 kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Een dag nadat GroenLinks Kamerlid en financieel brein van die fractie Bart Snels plotseling zijn vertrek aankondigde, presenteert de Nationale Politieke Index hier vanochtend de nieuwe ranglijst. De index brengt, op basis van data van de Tweede Kamer zelf, precies in kaart wat de verschillende Kamerleden doen in het parlement, het politieke handwerk zogezegd, datgene waarvoor ze tenslotte ook zijn gekozen. Het controleren van de regering, het maken van wetten en het zijn van volksvertegenwoordigers. Ze krijgen punten voor al die taken. Elke taak heeft een ander gewicht. En zo komt die politieke index elke maand hier met een nieuwe tussenstand van het meest waardevolle Kamerlid, zoals zij dat noemen. Het zijn precies de taken die wat Bart Snels betreft de afgelopen tijd in het gedrang zijn gekomen. Destructieve politiek, neem me niet kwalijk, voert de boventoon, schrijft hij in zijn afscheidsbrief. Zelden gericht op iets tot stand brengen in samenwerking met anderen. Uiteindelijk, schrijft hij verder, gaat het erom dat we als politici in dienst van de samenleving goede wetgeving maken en het kabinet controleren. En dat zijn dus precies de punten waarop al die Kamerleden in de Tweede Kamer worden getoetst door de Nationale Politieke Index. Frank van Koten is de CEO van die index. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, een maand geleden ging Caroline van der Plas aan kop hier in de eerste bekendmaking van die lijst. Ja. Staat ze daar nog steeds? Nee. Dus we hebben een nieuwe koploper. Een nieuwe koploper. Ja, is dat wat u betreft een verrassing? Het is voor mij geen verrassing, nee. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat de fractie waar het Kamerlid lid van is over het algemeen heel hoog scoort. En is dat een grote of een kleine fractie? Het is een middelgrote fractie, zoals we tegenwoordig moeten noemen. Zullen we zo bekendmaken wie het is? Graag. We moeten praten, van harte welkom bij 1 op 1. Nou, laten we eens even kijken. Jullie hebben ook wat aan de knoppen zitten draaien. Er zijn wat nieuwe criteria bijgekomen die ook punten kunnen opleveren voor Kamerleden. Wat hebben jullie de afgelopen weken veranderd? Nou, zoals bij de lancering al aangekondigd, ging het de Tweede Kamer over naar een nieuw systeem. In ieder geval, ze hebben andere benamingen toegevoegd. Zodat wij nog nauwer konden bekijken van wat voor soort debatten er gevoerd worden. Dus daar konden wij meer differentiatie in aanbrengen. En we hebben op verzoek van een aantal Kamerleden die op een gegeven moment een mail hebben gestuurd van joh, wij zitten in commissies, die worden nu nog niet meegenomen. Terwijl dat ook een onzichtbare taak is voor Kamerleden. En dus dat hebben wij toegevoegd als extra indicator. En heeft dat een landslide aan veranderingen in de rangorde teweeggebracht? Nou, één wel, want de parlementaire commissies, of enquêtecommissies, zoals het onderzoek naar Groningen, ja. Die liep natuurlijk al vrij lang. Die had eigenlijk al meegenomen moeten worden met de vorige index, maar die puntentelling liep niet helemaal door. Dus er zijn een aantal Kamerleden die hebben best wel een sprongetje gemaakt daardoor. Ja. En de overige commissies die er zitten niet hele grote veranderingen daardoor. Goed, als we even naar de top 10 kijken, zonder de winnaar vast bekend te maken, dan zien we twee nieuwkomers. Peter Quint van de SP, gestegen van plaats 19 naar 6. Waarom? Dat heeft te maken met zijn deelname aan de enquêtecommissie. Juist, dus daar zie je die weging terug. Ja. Ook Tom van der Lee is in de top 10 binnengekomen. Ja, waarschijnlijk om dezelfde reden. Ja. En dan hebben jullie gekeken. Als u, dames en heren, nog nooit op die site is, bent gaan kijken, moet u eens doen. Politiekeindex.nl. Dan kunt u zelf namelijk ook aanklikken wat u zelf het belangrijkste vindt van die drie taken van volksvertegenwoordigers. Dus als u het belangrijkste vindt dat zij de wetten maken, als medewetgever tenslotte in het staatsbestel, dan kunt u dat op 100 zetten. En dan krijg je een iets andere uitkomst dan als je het allemaal op het gemiddelde zet. Ja. Maar laten we even langs de drie criteria lopen. Ja. Wetgevende taak, 100% wetgeving, de controle op nul dus. En de volksvertegenwoordigingsindex ook op nul. Ja. Dan staat Lisa Westerveld van van GroenLinks bovenaan. Mm-hmm. Controlerende taak, dus het houden van het kabinet aan zijn woord. Pieter Grinwis van de ChristenUnie. En als je kijkt naar het zijn van volksvertegenwoordiger, dus echt op de bühne in naam van het volk, precies, dan staat Caroline van der Plas van de Boerenburgerbeweging nog steeds de vorige één. Nummer 1. Ja. Exact. Ja. Goed, zijn er verder nog opvallende dingen? Als je gaat kijken naar de fracties aan zich. Hè, want wij laten ook zien welke fracties er in welke rangorde zij staan. Ja, er zijn een aantal opvallende dingen wel te noemen. Bijvoorbeeld een boerenburgerbeweging met 1 zetel meer punten heeft dan een hele Forum voor Democratie zetel met 5 zetels bij elkaar. Ja. Wat ook opvallend is dat de SP de meest actieve oppositiepartij is. Ja. En dat over het algemeen de fractievoorzitters van de formerende partijen nog niet zo erg hoog scoren. Maar dat heeft natuurlijk daarmee ook wat te maken. Die waren met andere dingen bezig. Die zijn met andere dingen bezig, ja. Exact, dus dat is wat dat betreft de verklaring. Wat mij opvalt is dat met name de kleine en minder grote partijen het beduidend bovengemiddeld goed doen. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk eigenlijk ook wel logisch. Want op het moment dat je... Vind je dat? Want je zou zeggen, een grote fractie heeft meer leden. En dan heeft iedereen zijn eigen portefeuille. En kan die al zijn tijd aan die ene portefeuille besteden. En zou je dus het meest effectief kunnen zijn. Ja, dat klopt. Maar op het moment dat je portefeuille scheepswrak is in de Indische Oceaan, dan heb je veel minder debatten of veel minder... Bestaat die portefeuille? Ik vast wel. Okay. Maar dan, op het moment dat je daar dus... op het moment dat je portefeuille beduidend kleiner is, dan heb je natuurlijk ook minder output uiteindelijk. Ja. Dus bij grotere fracties zijn er gewoon veel meer mensen om de portefeuilles te doen. Dus bij kleinere fracties, die worden in dat opzicht worden ze bevooroordeeld. Ja. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de andere Kamerleden van de grotere fracties niks kunnen doen. Ze hebben inderdaad wel meer tijd om wetsvoorstellen voor te bereiden, om mee te doen met of amendementen te schrijven. Dus zij kunnen op andere vlakken kunnen zij weer veel meer punten scoren. Goed, dit is de optelsom vanaf maart. Het parlementaire jaar is natuurlijk officieel met Prinsjesdag begonnen. Ja. Jullie gaan het nu vanaf nu per maand meten, toch? En dus dit is dan wel zeggen de bulk van de hele demissionaire periode tot nu toe. Ja, dat klopt. Nou, dat is ons, dat is zeg maar de roadmaps waar we naartoe willen gaan. Dat is op dit moment nog niet zo. Wij willen inderdaad straks gewoon per maand gaan kijken van welk Kamerlid is het dat maand het meest waardevol geweest. Ja, en waarom? Ja. En waarom inderdaad. Dit is inderdaad gewoon vanaf de installatie van de Tweede Kamer. Goed. Zullen we naar de winnaar gaan van deze keer? Ja, Maak hem maar bekend. Ja, dat is een Kamerlid van de ChristenUnie. Hij staat ook op één bij de Nieuwelingen. En dat is Pieter Ginwis. Pieter Ginwis van de ChristenUnie. Op twee staat nu nog Caroline van der Plas. Ja. En op drie Lisa Westerveld van GroenLinks. Ja. Zijn er ook nog hekkensluiters? Er zijn altijd hekkensluiters. Er zijn natuurlijk een aantal nieuwe Kamerleden bijgekomen. Hmm. Dus die hebben logisch gezien nog niet heel veel punten verdiend. Hmm. En er zijn ook Kamerleden, Leon de Jong van de PVV... die had nog 0 punten tot met september. Ja. Mark Harbers ook. Dus er zijn inderdaad nog wel wat hekkensluiters. Nog één vraag voordat we naar de winnaar gaan. Wat mij opviel, de man die toch vrij zichtbaar is geweest... in de grote debatten, Pieter Omtzigt, weer terug op het Binnenhof... die klimt wel weer op, maar staat niet... laten we zeggen, de blauwe zone. Nee, dat klopt. Is eigenlijk heel logisch. Hij is half september is hij begonnen. En deze cijfers zijn tot en met eind september. Juist. Dus hij telt nog maar 2 weken mee. En dus hij is bezig met de inhaalslag. Hij is bezig met de inhaalslag. Laten we het hopen. Goed, laten we naar de winnaar gaan. Naar Den Haag dus. Want daar zit in het gebouw van de Tweede Kamer Pieter Ginwis. Meneer Ginwis, goedemorgen. Goedemorgen. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Is dit iets waar u trots op bent? Of neemt u dit voor kennisgeving aan? Nou, dit is natuurlijk een heel leuk bericht. Heel leuke aanmoediging. Zeker voor Kamerleden die hun werk ambachtelijk oppakken. En ja, ik stel er een eer en genoeg in om een ambachtelijk Kamerlid te zijn. En wat maakt u zo'n ambachtelijk Kamerlid dan? Nou, samen met heel veel collega's, ik ben lang niet de enige, gelukkig maar... ben ik denk ik wel erg bezig om met behulp van de instrumenten die we als Kamerleden hebben... om mijn taak als volksvertegenwoordiger, als controleur van de regering... en als medewetgever serieus te nemen. Dus het hele arsenaal wat ons ter beschikking staat als Kamerleden... gebruik dat nou goed. Ja. En zet dat in. En op die manier kom je natuurlijk bij een index als deze... die uniek is in zijn soort, kom je natuurlijk al vrij snel bovendrijven. Ja, zou u dat ook zeggen als u hekkensluiter was geweest... dat deze index uniek is in zijn soort? Nou, nog steeds, want dan sta je natuurlijk uniek laag. Deze index is natuurlijk heel anders dan een soort ranking... die door watches of zo wordt gemaakt. Ja, het is geen populariteitspoll, geen jury op. Het is echt een weging van data. Ja, en natuurlijk is data ook maar een deel van de werkelijkheid. Maar het is wel een deel van de werkelijkheid... wat op deze manier gewoon heel inzichtelijk en heel transparant wordt gemaakt. Ja. En ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk voor Kamerleden... zoals nou, Lisa Westerveld, Caroline van der Plas en mijzelf. Ja, nou hebt u iets mee. Namelijk, u bent jarenlang fractiemedewerker geweest... dus u weet echt heel erg goed hoe de handel en wandel verloopt daarin in het parlement. U bent raadslid geweest in de gemeenteraad van Den Haag. Weliswaar als één pitter. Dus wat dat betreft hebt u nu een luxe situatie... Met een paar anderen om u heen. Maar toch, als je kijkt naar de omvang van uw fractie... die is natuurlijk niet de allergrootste van het parlement. Werkt u zo hard of doet u dingen anders? Nou, ik denk het combinatie van alles. Ik denk dat mijn collega's in de fractie van de ChristenUnie... We werken echt allemaal echt keihard. Want als kleine fractie wil je toch alle terreinen... waar we over gaan als overheid, als Tweede Kamer, wil je bestrijken. Mm. Dus het is een combinatie van hard werken. Maar wat inderdaad helpt is dat ik hier medewerker ben geweest... en raadslid in Den Haag ben geweest 7 jaar. Waar je gewoon best wel veel ervaring opdoet, ideeën opdoet. Dus als je gekozen bent, begint met concrete ideeën, met een missie... en weet hoe het werkt hier, dan kun je ook vanaf dag 1 effectief zijn. En dat heb ik wel heel erg geprobeerd, ook in de wetenschap, dat die periode... tussen, laten we zeggen, 2 kabinetten in. Dat is echt een unieke periode waar je eigenlijk geen coalitie en oppositie hebt. Nee, dat wou ik u vragen. Is dus... dat makkelijker of lastiger? Want kijk, de Kamer is missionair, het kabinet is demissionair. Daar verschuilt het zich ook nog wel eens achter. Ja. Kun je dan in die periode als Kamerlid bij uitstek... selectief winkelen en prettig boodschappen doen? Dat is uw formulering. Je kunt in die tijd, kun je in ieder geval zonder dat je al te zeer beperkt wordt door moeilijke afspraken in een coalitie, en soms ook hele makkelijke afspraken, maar ook soms moeilijke, kun je gewoon inderdaad samenwerken, heel breed door de hele Kamer. En ik hoop dat we blijven doen, hè, ook als er een coalitieakkoord is. Mm-hmm. Maar dat is toch wel iets anders dan een periode waarin er een coalitieakkoord is met een aantal afspraken dus waar u hebt je een vrije aan moet houden. Ja, dus de huidige periode tussen maart en nu was inderdaad een periode waarin iedereen best wel vrij was. En dat geeft gewoon aan Kamerleden die net beginnen, maar ook aan Kamerleden die er al zaten, geeft echt kansen om resultaten te boeken. Ja, ja. Maar goed, nou zit uw partij inmiddels weer aan de formatietafel en u bent op de achtergrond, u bent de financiële man, het financiële brein van de fractie. Dus u moet al die sommen gaan maken, waar Gert-Jan Segers en Carola Schouten mee naar de onderhandelingstafel moeten. Hoe staat het met die sommen eigenlijk? Nou, dat gaat prima. De sfeer is goed. Er zit eindelijk na zoveel maanden stilstand zit er echt wel vooruitgang in die formatie. Ah, u ziet wel een kabinet aankomen. U ziet dit slagen? Maar meer dan dit ga ik er niet over zeggen. U ziet dit slagen? Nee, dat is echt aan de informateurs om iets over de voortgang te zeggen. Maar dat er voortgang is en dat de sfeer er goed in zit, dat wil ik wel verklappen. En ziet u het persoonlijk slagen? Ja, ik bedoel, ik ben erg gericht op samenwerking en om met elkaar ons mooie land verder te helpen. Dus wij zitten hier niet te onderhandelen om het te laten mislukken. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, nee, zeker. Goed. Maar inderdaad, op dit moment, die onderhandelingstijd is inderdaad een tijd waar je niet zomaar van... dat is spannend, want de begrotingsbehandeling en de Kamerdebatten gaan gewoon door. Ja. Maar dat is wel een tijd waar je niet zomaar van twee walletjes kunt eten. Nee. En dat is wel eens lastig, want dan stem je wel eens tegen een motie waar je eigenlijk voor bent. Omdat je weet, op die onderhandelingstafel ligt dit onderwerp ook. Ja, en dan snapt iedereen. Dan moet je eerst die onderhandeling even afmaken. En dan kun je weer in de Kamer al dan niet voor of tegen stemmen. Ja. Dus ja, er vindt ook veel werk plaats achter de schermen wat niet zichtbaar is in zo'n index. Mm. Maar dat doet niks af aan de uniciteit en aan de meerwaarde van deze index. Ja, goed. U had het net over de achterliggende periode, de demissionaire periode, waar ook nog een zomervakantie in zat. Als een eigenlijk voor een Kamerlid wel prettige periode, want je kunt veel zaken doen. Uw collega van GroenLinks, die gisteravond plotseling aankondigde op te zullen stappen, Bart Snels, u kent hem goed, want u zit ook in die commissie Financiën. Klopt. Die hekelde juist ook die periode. Die sprak van destructieve politiek. Een afrekencultuur waar er gezwaaid werd met moties van wantrouwen en afkeuring. Ook door uw partij. Nou, kijk, ik vind het echt ongelooflijk jammer dat collega Snels gisteren met die brief besloten heeft en bekendbaar heeft gemaakt om op te stappen. Ik werkte echt heel goed met hem samen. Het was echt een zeer aimabele collega, ook zeer deskundig. Ja. En inderdaad ook altijd bereid om te reflecteren op de rol van de Kamer zelf. Hm. Waar ik op doelde van dat deze periode een Kamerlid kansen geeft om samen te werken over grenzen heen en de resultaten te boeken, dat ging beslist niet over moties van afkeuring of moties van wantrouwen. Dat ging gewoon om samen naar het goede te zoeken. Bijvoorbeeld, ik heb ideeën over hoe het verder moet met het toeslagenstelsel. Dan probeer je voorstellen in te dienen, zodat je een stapje dichter bij een beter stelsel komt. Ja. Voor mensen die nu worden getroffen, notabene door die toeslagen ellende. Ja. Dus wat ik zeg over de afgelopen periode is inderdaad iets anders dan de kritiek die Bart Snels op die periode heeft. Want ik herken wat hij zegt. Ja, u herkent wat hij zegt. En tegelijkertijd is een zekere mate van afrekencultuur natuurlijk ook onderdeel van uw werk. U staat bovenaan in het lijstje van controlerende Kamerleden. U hebt het nou net over die toeslagenaffaire. En nou, we hebben vorige week nog kunnen zien dat er een afgezwakt rapport naar de Kamer kwam. En dat bleek inderdaad afgezwakt toen het concept ook richting het parlement ging. Klopt. En het klopt. En dat dus dan hoort die afrekencultuur hoort toch ook bij uw werk? Zeker. Controleren is, u ziet het ook aan de score, dat zie ik ongeveer als het belangrijkste onderdeel van mijn werk. En controleren, dat doe je inderdaad door in de broekspijpen van bewindspersonen te gaan hangen. Maar niet om die bewindspersoon omver te kegelen, maar om de inhoud boven tafel te krijgen. En in dit geval hebben we inderdaad boven tafel gekregen dat er tussen het concept van een rapport, wat op zich gebruikelijk is, dat er een concept wordt voorgelegd voor commentaar, en het uiteindelijke rapport, dat er gewoon passages zijn aangepast. Passages die niet aangepast hadden hoeven worden en niet hadden mogen worden. Dus dat is inderdaad deel van mijn controlerende werk. Maar dat is nog wat anders dan dat je gelijk naar de microfoon loopt en zegt schande en motie van wantrouwen. Hmm. Nee, dat is een reden om te voorkomen dat het de volgende keer weer gebeurt. Ja. En om gewoon in dit geval het hele gedoe rondom het memo Palmen, wat onder het tapijt is geveegd. Ja, even uitleggen, dat was een hoge jurist van Financiën die al in een vroeg stadium, 2017... zei, dames en heren, wat u daar doet bij de Belastingdienst met dit toeslagensysteem, dat kan niet. U moet die mensen gaan compenseren, want u bent laakbaar, zeg ik het maar even in mijn eigen woorden. Ja, klopt. Goed, Frank van Kooten wil graag een vraag stellen aan u. Ja, ik had nogal een vraag over de controlerende taak aan Pieter. Want u zegt van het is het belangrijkste taak. Hoe gaat die taak straks invullen als u weer weer meedoet met het kabinet? Blijft u dan die controlerende taak uitvoeren zoals u dat nu doet? Of gaat u dan toch terugtrekken? Goeie vraag. Ja, nee, dat blijf ik gewoon zo doen. Maar de instrumentkeuze kan anders worden. Hè? Dus als je iets inderdaad, bijvoorbeeld bij de algemene politieke beschouwingen, al even terugblikkend naar die tijd. Mm-hmm. Dat zie je niet terug in die index. Maar toen hebben de financieel woordvoerders van de beoogd coalitiepartijen, hebben met elkaar onderhandeld om tot die motie Hermans, de bekende motie Hermans te komen. Waarbij de verhuurdersheffing voor een deel op de schop opging en er geld kwam voor de gasrekening en al dat soort dingen. Ja. Ja, nee, precies. En dat is een resultaat van een onderhandeling die deels achter de schermen plaatsvindt van financieel woordvoerders. En deels wordt er gedebatteerd. En uiteindelijk wordt zo'n motie ingediend door collega Hermans van de VVD. Maar dat werk, dat gebeurt inderdaad ook in een coalitie. In die zin verandert misschien soms de instrumentkeuze. En dat is niet altijd inzichtbaar in de index. Maar ik blijf gewoon een controleur. En ik blijf iemand die waar nodig aan een broekspijp gaat hangen van een wit persoon. Ja, maar wel op de inhoud gericht. Dat is een soort jeugdig enthousiasme misschien, meneer Grinwis, of niet? Uw partij staat in ieder geval de afgelopen jaren bekend als de partij die nogal zich heeft bekwaamd in het slikken van meloenen. Nou, wij zijn... Kijk, wij hebben daarin gewoon heel helder gemaakt van de afspraken die we hebben gemaakt. Daar staan we voor, bij een man, een woord. En tegelijkertijd hebben wij ook niet verguld waar we afspraken hebben gemaakt die je best wel pijn deden. Ja. Dus we zijn gewoon heel transparant over. Nee, kijk, als je met vieren met elkaar gaat regeren, maak je gewoon mooie afspraken en ook afspraken die af en toe een beetje pijn doen. Omdat je niet heel je verkiezingsprogramma zonder 76 zetels kunt regelen. Ja, goed, maar u zegt net het controleren van de Kamer is, of het, van het kabinet is eigenlijk het belangrijkste wat ik daar doe. We hebben het Afghanistan-debat gezien. Jullie hebben een motie van afkeuring ingediend tegen Sigrid Kaag als minister van Buitenlandse Zaken. Later bleek ook nog dat ze de Kamer onjuist heeft geïnformeerd, zal ik maar zeggen. Klopt. Als u nou straks meer met D66 samenwerkt in het nieuwe kabinet en met de VVD en met het CDA, en een van de bewindslieden van de coalitiepartijen komt op die manier in de problemen, hebt u dan de handen vrij om op eenzelfde manier te werk te gaan? Als controleur van het kabinet? Of wordt het dan toch allemaal wat meer met de armen op de rug gebonden? Nou ja, kijk, wat als vragen zijn natuurlijk nooit goed om te beantwoorden. Bent u media getraind? Door niemand. De eerste mediatraining moet nog gaan plaatsvinden als die ooit komt. Ja. Maar het is geen theoretische vraag. Dit is namelijk een vraag die telkens opdoemt. Zeker. Dus iedere keer zal heel scherp zal op de inhoud moeten worden gekeken van hoe ernstig is wat hier gebeurd is. In hoeverre is het ook laakbaar handelen onder verantwoordelijkheid van een bewindspersoon. Ja. En natuurlijk, dat hoeven we niet te verhullen. In een coalitietijd zit er net wat meer spanning op dan in een niet-coalitietijd. Ja. Tegelijkertijd, het is mijn inzet en mijn ambitie om niet te veel te laten insnoeren of sensibiliseren, is een bekend woord tegenwoordig. In het uitoefenen van mijn taak als volksvertegenwoordiger. Want ik ben gekozen door het volk om namens het hele volk het kabinet te controleren, de regering te controleren en ook het volk te vertegenwoordigen en medewetgever te zijn. En ik stel er een eer in om dat goed te doen en niet aan de voorkant om de lieve vrede wil mijn mond te gaan houden. Ja, dus de koploper in de Nationale Politieke Index op dit moment, Pieter Grinwis, zegt, dubbele punt, aanhalingstekens openen, ik zal mij niet laten sensibiliseren. Aanhalingstekens sluiten. Ja, komma. Maar ik ben daarbij altijd gericht op constructieve samenwerking op de inhoud. Dus ik ben niet, precies wat Bart Snel zo kritiseert, ik ben niet iemand die uit is op het zomaar iedere dag indienen van moties van treurnis, afkeuring of wantrouwen. Ja. Of bij die interruptie microfoon schande, schande, schande roepen. Nee, ik ben iemand die probeert soms in kleine stapjes, soms met grote stappen, voorstellen te doen die ons land beter maken, rechtvaardiger maken. Ja. En om te zorgen dat mensen zich gezien en gehoord voelen door die overheid. Frank van Kooten, als we straks een nieuw kabinet hebben, laten we zeggen net voor kerst of zo. Laten we hopen. Ga je dan echt grote verschillen zien in zo'n ranglijst die jullie meten, verwacht je? Ik verwacht het wel. Vooral ook omdat je ziet dat er nog een aantal debatten en activiteiten in de Kamer tijdens een demissionaire periode, dat wat minder is. Dus dat op het moment dat het missionair is, dan zullen er waarschijnlijk ook wel weer meer vergaderingen zijn. En je hoopt natuurlijk inderdaad dat de mensen die onderhandelen, dus die nu het Kamerwerk niet doen, dat zij gewoon hun taken gaan oppakken. En bijvoorbeeld voor de ChristenUnie is het ook interessant. Het is natuurlijk een kleine partij, ze hebben 5 zetels. Maar 1 zetel daarvan wordt nu is van Carola Schouten, die natuurlijk ook nog minister is. Dus ze doen het eigenlijk nog met z'n vieren. Dus stel dat ChristenUnie straks slaagt als formerende partij, dan gaan ze weer op volle sterkte, kunnen ze in ieder geval weer doorgaan. Dus er zal zeker wel wat gaan veranderen. Ja, maar eigenlijk bedoel ik te zeggen, je ziet nu dat die kleinere partijen de boventoon voeren. Blijft dat zo als er een missionair kabinet zit? Of zie je dan die grotere partijen, coalitiepartijen, die groter zijn in omvang, weer opklimmen in de rangorde? Dat is moeilijk om te zeggen. Dat kan niet voorspellen. Ik denk niet dat daar bij de grote partijen heel veel verschil is. Want je blijft het beperkte aantal portefeuilles houden. Juist. Goed. Nou, die politieke index is relatief nieuw. Hè? We zijn daar augustus zijn we ermee begonnen. Ja. Jullie komen elke maand hier verslag doen. Is dit iets, meneer Grinwis, wat leeft inmiddels in Den Haag? Nou, ik spreek er niet dagelijks over en ook niet wekelijks. Ik denk wel dat er met een schuin oog door veel collega's even naar wordt gekeken. Hè, of er nou over wordt gesproken of niet, dat gebeurt wel. Ik denk dat het, wat ik al zei, dit is gewoon een hartstikke leuke aanmoediging om gewoon je werk als parlementariër serieus te nemen. En de maar het is meer dan dat, althans dat vind ik. Namelijk, jullie zijn gekozen met een bepaalde opdracht. Zeker, met een grondwettelijke opdracht, zelfs, ja, grondwettelijke dus, taak. En we zien natuurlijk, vaak worden Kamerleden afgerekend op hun aanwezigheid in de media bijvoorbeeld. Ja. Maar hier zie je heel duidelijk wat jullie daar dagelijks in dat gebouw doen. Precies. Nee, en dat vind ik het ook het waardevolle en de meerwaarde van deze index. En dan gaat het mij niet precies om wie staat er nou bovenaan en wie staat op nummer 10. Maar het geeft wel een beeld, even los van de exacte ranking, van wie neemt zijn werk als parlementariër echt serieus en wie gebruikt de middelen die zo'n parlementariër heeft. Ja. Ja, en wie geeft invulling aan de grondwettelijke taak die een parlementariër heeft. En dat zie je heel mooi in zo'n index. En daarom ook complimenten aan Frank en Ton die deze index hebben samengesteld. En Frank zit hier aan tafel en Ton is Ton F. van Dijk. Ja. Tot slot, bent u al gefeliciteerd? In deze uitzending door u, dus dank daarvoor. En hoe gaat dat bij de ChristenUnie? Gaat dan de champagne open of de korenwijn? Wat drinken jullie? Dat is een goede vraag. Ik denk zo midden op deze dag dat het bij water en koffie blijft. Maar wie weet dat we vanavond nog eventjes een lekker biertje op drinken. Hartelijk dank, zeg ik ook tegen Frank van Kooten. Tot maandag. KRO NCRV. Cabaretier Freek de Jonge schrijft in Kom Verder het eerste deel van zijn memoires over zijn grootvader, de evangelist, en over zijn vader die dominee was. Legt zij de basis voor zijn woordkunst? Ook. Freek komt. Als taalschat Suriname Ik Ben. De heruitgave van het debuut van de Surinaamse schrijfster Bea Viane. En we presenteren de dubbele appel. René Appel over zijn nieuwe boek Taalstukken over het Nederlands van nu. En met de TNA van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dylan Yazilgus Zegerius. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij eindelijk piano leren spelen of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano, in hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Nu bij Stella, de enige echte mega inruil weekenddeals. Profiteer van inruilkorting tot maar liefst €1199. Alleen dit weekend, dus kom direct naar de winkel. Hey ondernemer, is jouw bedrijf een lokaal begrip, maar wil je er een wereldspeler van maken? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Alleen dit weekend, mega inruildeals bij Stella. Kom direct naar de winkel. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf €100.000. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Waddenzee slipt dicht. Voor iedere pont naar Ameland moeten er 2 baggerschuiten varen. Wat betekent dat voor de natuur? We zoeken vissen, vogels en bodemleven op het Wad. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja.